یک شاخه گل، برنامه شماره 85. مستیم و عاشقیم و به گلزار می رویم، مستیم و عاشقیم و به گلزار می رویم، دل داده ایم و از پی دلدار می رویم، با رهروان بادیه احرام بسته ایم، ما رخ به کعبه کرده پی یار می رویم، در آرزوی آن که به وصل تو کی رسیم، در آرزوی آن که به وصل تو کی رسیم، ما در امید وعده دیدار می رویم. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلی یا اولوالابصار. شمع جویی و آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تار. چشم بگشا به گلستان و ببین، جلوه آب صاف در گل و خار. برگشته زمین خانه دو شفته مستی دیوانه با با عشق تو دیوانه با با جام تو سرمه چون نیست شدیم از همه با عشق تو هستی فقیری گردان که فقیری حقیر در شاهی گردان که خرابی ورزان که خرابی از اون ساغر و دستی Oh, that's the demo. مخمور به گلزار که ما از سلستی مخمور به گلزار که ما از سرستیم یا یا یا برگشت ز میخانه دا تو شفته مستی یا من ذکر روزه کردم و کوی تو خواستم، گفتم حکایت گل و روی تو خواستم. عیبم مکن که نکهت کوی تو خواستم.